Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz. Saat 9.40'a geliyor. Ve biraz önce de duyurusunu yapmaya çalıştığımız gibi bir yeni muhabirimiz de oldu dinleyicilerimiz arasından. Ülgen Semerci ve kendisi çok önemli takip etmeye çalıştığımız günlerden beri bu Extinction Rebellion adı verilen, yani yok oluş isyanı diyebiliriz, ya da Rising Up, işte ayaklanma, başını kaldır. Orada çok ayrıntılı bilgi ve aylar öncesinden planlanmış dakik eylem takvimleri de vardı. Dün de önemli bir toplantı vardı. Toplantılardan bir tanesinde Roger Hallam'la konuşma yaptı. Bu hareketin öncülerinden birisi. Onlar hakkında bilgi vereceğiz. Ama öncelikle bir merhaba diyelim. Merhaba Ülgen. Merhaba. Merhabalar. Merhaba Can. Evet, dün bir konuşmayı takip etme fırsatım oldu. Size konuşulan başlıklardan bahsedeceğim. Roger Hallam Nisan ayında kişisel sivil itaatsizlik üzerine bir konuşma yapmış geçen Nisan'da. Evet. O zamandan beri de bir sonraki konuşmasını düşünüyormuş. Çünkü iklim değişikliği artık varoluşsal bir tehdit haline geldi hepimizin bildiği gibi. Ve bu intiharı engellemek için Hallam'ın düşüncesine göre korkusuzluk hayati önem taşıyor. Ve bu konuşmayı genel olarak bu hareketin yapmayı amaçladığı şeylerden ziyade korkusuzluk ne demek ve bunun üzerinden nasıl gelinebilir üzerine kurgulamış. İnsanlar harekete geçmiyorlar çünkü korkuyorlar ve bizim korkuyu ortadan kaldırmamız lazım. Batı'da şehirli orta sınıf hareket nasıl hareket ediyor? Yani orta sınıf insan nasıl hareket ediyor diye sorup tahtaya yatay bir çizgi çekti Roger Hallam ve üçe böldü. Sola yapabilirim, sağa yapamam yazıp ortaya da soru işareti koydu. Solda itaatkar bir birey olarak normal şartlarda yapabileceğimiz şeyler varken sağda yapamayacağımızı düşündüğümüz şeyler olduğunu söyledi. Mesela bir amaç için hapse girmek gibi. Roger dedi ki insan kendini belirsizliğe ne kadar sık maruz bırakırsa o kadar çok cesaret gerektirdiğini düşündüğümüz adımları atabiliyormuşuz. Mesela gidip bir yolun ortasında ilk oturacağı zaman çok gerilmiş ama 10. sefer sıradanlaşmış ve bunu göze alabilmeye başlamış daha rahat bir şekilde. Daha sonra kısaca neoliberalizmden bahsetti. Maliyet veya bedel ve kazanç kavramları üzerinde durdu. Kapitalist sistemin maliyeti mümkün olduğunca azaltıp kazancı mümkün olduğunca arttırmak için her türlü manipülasyonu makul görmesinden bahsetti. Bir doğru olmadığından, her şeyin birey ve bireyin kazancına göre manipüle edildiğinden bahsetti bugün. Daha sonra bedel nedir diye sordu. Kendimiz bir şey yaptığımızda bunu bir bedel olarak gördüğümüzü söyledi. Veya kendimize faydalı olacağını düşündüğümüz bir şeyi elde etmek için hareket ettiğimizde sonradan kazanç olarak bize dönecek bir şey için bedel ödediğimizi. Ama Hallam'a göre maliyet ve kazanç temel ve değişmez değerler değiller. Bunun ardından şöyle bir soru sordu. Aktivizm için hapse girer misin? Peşinden tahtaya ben bunu yapamam yazdı. Ben kavramının atomistik, bölünmez bir kavram olarak algılandığını ama aslında tek bir birlik olmadığını ve kendini bir şey yapmaya zorlayabileceğini söyledi. Sonra kişisel bir deneyimini anlattı. Çok korkunç bir tecrübe yaşamış, ne olduğunu söylemedi. Ve sonra aylar boyunca kötü hisler onu ele geçirmiş ve çok büyük bir depresyon yaşamış. 6 ay sonra bu şekilde yaşamak istemediğini fark etmiş ve bir strateji denemiş. Bir oda hayal edip o odadan ve o şeyi de düşünerek kaçmış. Zihinsel olarak tekrar kaçmış. Bir süre sonra o odadan kaçmak kolaylaşmış. Bu konuyu ve bu örneği agency konusuna bağladı. Başına kötü bir şey geldi diye çaresiz değilsin, bir şeyler yapabilirsin. Yani Roger Hallam biraz konudan konuya atlayarak ilerlediği için ben de öyle yapıyorum. Evet, evet. Ama çok temel bir mesele tartışılıyor. Yani şu anda artık açık olarak insanlığın ve bütün canlılar aleminin yok oluşa doğru gittiği açık. Ve ancak evet, bunun önüne de hükümetlerin hiçbir tedbir almıyor. Hiçbiri, başta Britanya hükümeti olmak üzere, Ona karşı da kitlesel şiddet kullanmayan sivil itaatsizlik eylemleri yapmak onu anlatıyor ve bunun için de korkusuzluk ne demek diye. Onun için çok bağlanma bir şey soracağım sadece. Tabii. Katılım nasıldı toplantıda? Bu bir üniversitenin bir odasında yapıldı bu konuşma. Ben 35 kişi kadar saydım. 30-35 kişi kadar saydım. Küçük ama dolu bir odaydı. Evet, King's College'de değil mi? King's College'da. Kendisi de burada doktora çalışmalarına devam ediyor. Evet. 17'sinde bu ayın çok büyük bir eylem olacak. Binlerce kişinin katılımı bekleniyor. Ve o zamana kadar aslında her gün çeşitli şehirlerde, çeşitli ülkelerde ve online birçok event düzenliyorlar. Bu da o konuşmalardan bir tanesiydi. Çeşitli eğitimler de var aktivizm üzerine verilen. Bu konuşma dediğim atölye çalışmaları, evet. Bu konuşmanın temel noktası bu korkusuzluğu ele almaktı açıkçası. Yani iklim değişikliği üzerine soru cevap kısımlarında daha çok konuşuldu. Fakat daha çok üzerinde durduğu şey işte kendi korku bariyerlerimiz ve bunları nasıl aşabileceğimiz üzerineydi. Evet, devam edelim. Ben kestim yani, kusura bakma. Rica ederim. Bir politikacı bir gün ona demiş ki yalnız bir kadın eğer çocuğu varsa aktivizm yapıp tutuklanamaz. Helen de dedi ki bunu söyleyemezsiniz kimse için. Çünkü bunu söyleyerek belki onun kendisini gerçekleştirmesine engel olmuş olursunuz. Aktivizm neoliberal bir düzende daha iyi bir dünya için ödenen bir bedel değil. Kendini gerçekleştirmek için yaptığım bir özveri. Konu genel olarak bunun üzerinde çok durdu. Roger doktor çalışmalarını devam ettiği King's College'ın fosil yakıtlardan çekilmesi için 2 hafta boyunca açlık grevi yapmış. Ve bunu yaparken de bir sonuç beklentisi olmadan yapmış. Bunun üzerinde çok durdu. Yapması gerektiğine ve eylemin kendisine inandığı için yapmış. Ve olan her şey olumlu bir gezinmiş olmuş. Dedi ki Sartre'nin varoluşsal duruşuna göre kendi gerçekliğini yaratmak zorundasın ve yapmazsan kendine ihanet etmiş olursun. Hareket edemeyeceğin bir yalan. Bu noktada ara verdik ve gruplar halinde neden korktuğumuzdan ve korku bariyerlerimizden bahsettik. Benim de olduğum grupta kısaca korkunun faydaları da olabileceği konuşuldu. Fakat tabii esas konu eylem haline geçebilmek için kendi frenlerimizi kaldırmamızdı. Grup konuşmasından sonra Hristiyan mistisizminden ve The Dark Night of the Soul'dan bahsetti Roger. The Dark Night of the Soul bir 16. yüzyıl şiiri. Bu şiiri bir analoji için kullandı. Tahtayı iki çizer geçirdi. Bir tanesinde alçaktan yükselen bir çizgi vardı. Yani bu şeyi sembolize ediyor. Hayat hep iyiye gitmeli düşüncesini anlatıyor. Hep yukarı çıkmalı. İkinci çizelgede ise grafik hafif yükselirken birden çok büyük bir düşüşe geçiyor ve sonra tekrar yükseliyor ve o çıkış aslında daha sağlıklı bir çıkış oluyor. Bu ikinci çizelge çok kötü bir tecrübeyle cehenneme inip çıkan insanı simgeliyor. Bazı örneklerle böyle korkunç bir deneyimden çıkan insan aslında daha kuvvetli ve daha iyi olacağından, çıkacağından bahsetti. En son da bitirirken, soru cevap kısmına geçerken, iklim değişikliğinin korkunç bir felaket olmak zorunda olmadığını söyledi. Belki de iklim değişikliği kültürümüzün ruhunun karanlık gecesidir diyerek bitirdi. Çok ilginç tabii yani. Şimdi bir de elveda konuşması ya da veda konuşması diye de bir başlık koymuş, alt başlık konuşmasına. O da önümüzdeki günlerde bir mahkemesi davası var. Ondan da bahsetti mi? Hayır, ondan bahsetmedi. Fakat soru cevapta şey soruldu. Şöyle bir şey anlattı mesela. Bu hapis konusunu çok konuştu. Zaman da kısıtlıydı. Belirli açılardan yaklaştı sadece. Hapse girmek. Bunun üstünde çok durdu. Sanki bu insanları çok geride tutan bir kriter ya da bir korku olduğu için. Bir yerde şundan bahsetti. Bir odada bir konuşma yaparken bir noktada insanlara sormuş işte kim hapse girmeyi göze alır diye. Kimseni kaldırmamış. Daha sonra bir fotoğraf göstermiş. Bir hücre. Hücrede bir adam ayaklarını uzatmış kitap okuyor. Bakın bu işte hapse girmiş bir adam. Şimdi kim hapse girmek ister dediğinden 25 kişi el kaldırmış. İşte bu biraz indirgemeci bir yaklaşım ama burada evet. söylemek istediği şey, ispatlamak istediği şey şu. Yani bir şeyin düşüncesi aslında o şeyin gerçekliğinden daha fazla insana engel olabiliyor. Ve bunları ne olduğunu açarsak, bu korkuların neler olduğunu anlarsak ve üstlerine gidersek onların üstesinden gelmeniz daha kolay olur. Bir noktada soru cevapta biri şey diye soruyor. Mesela hapise girmekten bahsediyorsunuz ama işte bu beni nasıl etkiler? Mesela Amerika'daki ailemi ziyaret etmek istediğim zaman vize başvurusunda işte hapse hiç girdiniz mi yazacak. Oradaki evet kutusunu tiklemen gerekecek. Raciye Hanım da dedi ki iki şekilde insan hapse giriyor. Bir suç işlediği için bir de bir yasayı çiğnediği için. Ama aslında bu mutlaka suç demek anlamına gelmek zorunda değil. Yani siz bir sivil itaatsizlik eylemi yaptığınız zaman ve aslında bir yapmamanız gereken bir şeyi yaptığınız zaman, bir yasayı çiğnediğiniz zaman hakim karşısında bunu tekrar yapacak mısın dediğinizde, evet yapacağım dediğinizde, bunu tekrar yaptığınızda, üçüncü, dördüncü seferde niyetinizi anlıyorlar ve sizi yaptığınız şeyi durdurmak için ve engellemek için hapse koyuyorlar dedi. Yani bu aslında bir suç işlediğiniz anlamına gelmiyor, sizinize zarar vermiyor gibi böyle bir açıklamada bulundu. Evet, ben de pardon bir ekleme yapayım. Yani bu bir veda konuşması diye yazmış, duyuru notunda gördüm. Hafta sonuna doğru büyük olasılıkla hapse atılmış olacağım diyor. Kraliyet Koleji'ni yani King's College'de fosil yakıtlardan tüm yatırımlarını çekmeye evet. zorlamak için yürüttüğümüz 8 haftalık işte başarılı kampanya, açlık grevi falan da var. Arkadaşım David Duran'la birlikte kolejin ana salon duvarlarını yazıladık diyor. Onun için de Kraliyet evet. Mahkemesi'nde yargılanıyoruz. Yargıç jüriye iklim yıkımı konusunu anlatma hakkımı ve sorumluluğumu kullanamayacağımı söylerse ki söyleyecek herhalde diyor. Ben bu hakkımı kullanmaya devam edeceğim. Ta ki onlar beni mahkeme salonundan yaka paça çıkarana kadar. Yargıca kendisinden de hakkımda alacağı herhangi bir karardan da korkmadığımı söyleyeceğim. Benden bu kadar diyor yani. Öyle de bir şey evet. söylemiş. I'm done diyor. Evet. Evet, ilginç yani. Bayağı bunu takip etmeye devam edeceğiz. Çok ilginç de bir açılışta Giacomo Puccini'den Turandot Operası'nın belki de en ünlü aryası Nessun Dorma'yı çalıyor galiba, değil mi? Bu, evet. neden çalıyor? Şöyle söyleyeyim. Daha önce hiç böyle bir şey yapmadım. Girişi şöyle yaptı. Müzikle başlamak istiyorum. Çünkü daha önce hiç böyle bir şey yapmadım. Ve bu da aslında kendi bir anksiyetemin, endişemin önüne geçmek için küçük de olsa bir adım deyip müzikle başlamak istedi. Bir kayıt aldım, ses kaydı aldım. Dilerseniz onu dinleyebiliriz birlikte. Evet, yani şeyden değil mi? Luciano Pavarotti söylüyor. Puccini'nin Turandot Operası'ndan Nessun Dorma şeyi. Yani evet. ve işte uzak ülkede Prens Calaf söylüyor. Çok güzel ama erkeklere çok soğuk davranan Prenses Turandot'u ilk defa gördüğünde aşık oluyor ama evlenmek isteyen kişi önce onun soracağı 3 bilmeceye doğru cevap vermesi gerekiyor. Başarılı olmazsa kafası uçuruluyor. Yani zor bir durum. Bilmecede de gecenin gelmesiyle ortaya çıkan kanatlı hayalete benzeyen güneşin doğmasıyla kaybolan şey nedir? Umut. Aleve benzeyen, ölüm yaklaşınca akan, zafer ihtirasını doruğa çıkaran şey gün batımı renkli. O nedir? Kan. Hem buz hem ateş olup özgürlükten köleliğe sürükleyen, tutsaktan kral yaratan kimdir? O da Turandot. Yani Prens Calaf da son bir şans vererek prensese diyor ki eğer yarın sabaha kadar benim ismimi öğrenebilirsen kendimi senin için öldüreceğim ve bu evlilikten kurtulacaksın diyor. Prenses Turandot hemen fermanlar yayınlatıyor ve prensin adı öğrenilene kadar hiç kimse uyumasın bu gece diye her yere haber salıyor. Eğer sabaha kadar prensin adı öğrenilemezse herkes öldürülecek. İşte Nessun Dorma da bu ünlü aryadan yani Prens Calaf'ın ferman karşısında hissettiklerini anlatıyor. İlginç aslında. Evet. Yani çok manidar diyelim. Peki o zaman şeyle başlayalım şimdi bu giriş bölümüyle. Birazcık üzerinde konuşuruz. Yeah, so the idea is the danger of being overly fearless is going to be a bit unconventional and play some music to start off with. So here goes. Thank you very much for coming, everyone. My name's Roger Hallam. I'm a PhD researcher at King's College. I've never played music at the beginning of a talk before, so that's my little act of fearlessness. A little bit nervous about it, but I thought life will go on. Woo! There's also going to be an Extinction Rebellion in London in about 2 weeks, and that's a non-verbal communication on what it may involve. So could be interesting, as they say in England. I did a talk in April about climate change, why we're heading for extinction, and what to do about it. It wasn't a very good talk because I had a cold at the time and stuff, but basically laid out the framework of the talk, which has been going around the country. Which has been mobilising people for massive disobedience going to happen in the next 2 weeks in London. And since I did that talk, I've been thinking about doing this talk as a sort of follow-up. And the reason for that is because it seems to me anyway that being fearless is a key element in what we need to get to in order to still be around in a generation's time. So I'm not sure if you've seen that talk, but a general gist of it is that climate change is now an existential threat. The science is done. You may be aware that 2 or 3 weeks ago, the United Nations said we've got 12 years to reduce carbon emissions by 40% globally, otherwise we're going to have a global catastrophe. And I could give you a whole load of facts, but you can see the other talk about it. But one fact that may concentrate our minds is a leading scientist said if we get to over 4 degrees centigrade above pre-industrial times, we're probably looking at only 1 billion people being left on the planet, crowded around the North and South Pole. So that's 7 billion deaths. So we're in a situation of major crisis. There's no two ways about it. And during that talk, and the talk that's going around the country, the proposal was that the only way in which we're going to change this charge towards suicide is to engage in mass civil disobedience. And I've been researching the ins and outs of causing trouble for 3 or 4 years now, and one of the things that seems to be really clear is people don't want to act because they're afraid. So that's led me to this idea that if we can sort of crack this peculiar thing called fear, then we can build a group of people who will fearlessly act to save humanity without sounding overly dramatic, or in order to sound dramatic. So I'm going to go through a few orientations this evening in a reasonably incompetent way, in the hope that someone else will come and make a better job than me. But I'm sort of trying to move towards something which is profoundly exciting, which you might think is somewhat paradoxical given the misery and despair that a lot of people are in over what we seem to have coming towards us. So, maybe I won't persuade you. So I'm going to make a few sort of disclaimers and things before I start, and then we can have a little breakout and people can talk about a few bits and pieces, and then I'll go through how the talk will happen. So as I say, my little disclaimer, always saying talks is, I'm just some bard, you know, I'm doing a PhD, but so what, you've probably got better ideas than me, and this isn't going to be a highly academic talk. I'm not going to be giving loads of references. I don't really do references. You know, if you're interested in something, press it on Google and you can find out what's going on. So, and yes, if you think you can do something better, that's great. I'm also going to introduce this concept of exaption. I tend to pronounce things wrong, so maybe that's the wrong pronunciation. But the general idea is to go to another sphere of knowledge or another sphere of experience or another evolutionary system and find something in that system. Evet, Roger Hallam'dı konuşan, Ülgen Semerci'nin bizim için takip ettiği, kendi için de tabii elbette ama bizim için de büyük bir değer taşıyan bir kayıttan yaptık. Bu King's College'da, Londra'da, Strand kampüsünde korku, yani iklim yıkımı çağında korkusuzluk, bir veda konuşması adı altında, bu işte şeyin bahsettiği, ilan isyan diye de çevirdiğimiz Extinction Rebellion, yani yok oluş isyanı grubunun, hükümetin, yani İngiltere hükümetinin, Britanya hükümetinin iklim krizi karşısındaki pasifliğini hedef alan sivil itaatsizlik eylemlerinin birisiydi. Bu konuşmayı yaptık ve şey diyor, yani bütün bilim insanlarının da açıkça söylediği gibi 12 yılımız kaldığını söyleyen çok net bir hükümetler arası iklim değişikliği panelinin konuşması verdi en büyük bilimcilerden ve hatta başka araştırma sonuçlarında da yani 7 milyara yakın insanın hayatını kaybedebileceği muazzam, yani deniz seviyelerinin yükselmesinden tutun da kuraklık, açlık, göç, savaş, çatışma filan, yani 7 milyar insanın ölebileceğini öngören, evet, majör bir krizden bahsediyoruz. Devasa bir felaketten. Yıllardır aradığım bir konuşmanın devamını da getirdim. Yani herkes korktuğu için harekete geçemiyor. İşte bunda nasıl üstünden gelebiliriz diye bir analiz getiriyor. Birkaç yönelim tutuyor ve heyecan verici bir paradokstan da bahsediyor. Yani korkuya farklı türde yaklaşılabilir diyor. Bilmiyorum, iyi özetleyebildim mi? Ülgen, orada mısın? Evet. Buradayım. Evet, çok iyi özetlediniz. Beni de en çok etkileyen kısmı bu, bir kahramanlık yapmak için, kazanç değil, mücadelenin kendisine inanmak için mücadele etmeniz gerektiğini söyledi. Yani sonunda birçok kişi şey diye düşünebilir, yani korku gerçekten bir faktör ama ben yaptığım zaman ne olacak, ne elde edeceksem ki, bir kişinin bu hareketinden ne kazanç sağlanabilir ki gibi düşünmek yerine bu mücadelenin kendisine inanmak esas alınmalı. Yani iklim değişikliğinin ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını bilip görüp bununla mücadele etmenin kendisinin zaten konu olması beni çok düşündüren kısmı oldu. Evet, bu yüzden harekete geçmek gerekiyor. En karanlık halimizdeyiz diyor. En karanlık anımızdayız demişti. İlan-ı isyan diye ya da ilanat-ı isyan diye çevirdiğimiz işte bu şeyi, deklarasyonu da yayınlamışlardı ve şey diyor yani derhal harekete geçmekten kaçınarak gelecek kuşaklara can çekişen bir gezegeni miras bırakamayız. Bunu reddediyoruz. Barış içinde hareket ediyoruz. Kalplerimizde bu topraklara duyduğumuz müthiş aşk, biz hayat adına hareket ediyoruz diyordu. Yok oluş isyanı, hayat için isyan diye de çevirebileceğimiz aslında kelime oyunu da vardı. Rebel for life ya da rebel for life, ikisi de isyan et ya da isyancı diye de anlaşılabilirdi anlaşılan. Çok ilginç yani, Turandot'la da başlaması da umut meselesi, çünkü umudun da umut ölür eylem başlar diye de bir giriş yapmışlardı. Yani bu sahte bir umut veriyor ya, alıştığımız bu neoliberal düzen, nasılsa bir yerden bir umut doğar, birileri bizi kurtarırı da önlemek için onu söylüyor. Yani umutsuzluk aşılamak için değil şüphesiz. Ve şey de ilginç yani, Çin İmparatoru'nun güzeller güzeli kızının ününü duyan prens de bir bilmecelerin cevabını bulup prensesle evlenecek. Turandot da evlenmemek için çare arıyor. Böyle bir paradoksal durum da var zaten. Peki bir de Ülgen, çok teşekkür ederim. Bir de kendisiyle özel bir konuşma da gerçekleştirdin galiba Roger Hallam'la. Orada ne diyor? Konuşmadan önce yanına gidip Açık Radyo için ses kaydı alıp alamayacağımı sordum. Çok ve Açık Radyo'dan kısaca bahsettim. Çok memnun oldu. Mutlulukla konuk olabileceğini ya da sizinle konuşmayı çok isteyeceğini söyledi. Daha sonrasında da bütün konuşmayı tabii kaydetmedim ama sizin radyoda duymak veya duyurmak isteyeceğinizi düşündüm. Bir soru sordum bu kahramanlıkla ilgili veya kazanç bedelli meselesiyle ilgili konuşmasında bahsettiği kısmı tekrarlamasını istedim. İsterseniz o ses kaydını da dinleyebiliriz. Evet, onu dinleyerek de lütfen bitireceğiz artık. Ama bu başlangıç için çok teşekkür ederiz. Bundan sonra yakından takip etmeye çalışacağız. Çünkü gerçekten bundan daha önemli bir şey, konu olduğunu, majör bir konu olduğunu düşünmek de zor dünyadaki hadiseler konusunda. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Açık Radyo hayatımızın çok önemli bir parçası. İyi ki varsınız. Bize güç veriyorsunuz. İyi yayınlar dilerim. Sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Okay, so what I was saying was, according to the research on people that are engaged in high-level civil disobedience, their primary motivation is because they want to do it as an end in itself, as an act of sacrifice, and they're not primarily concerned with the outcome. And the reason why uprisings are often successful is because sufficient people are not actually concerned with the outcome. They're more concerned with not living a lie in their own soul, as it were. If you see what I mean? They don't want to take it any longer, and they decide to act without thinking whether they need to succeed or not. And the idea of hoping for an outcome actually weakens you psychologically. So that's why you need to be sublimely mad. Yes. Thank you very much, Roger. Evet, Roger Hallam'la yapılmış Ülgen Semerci tarafından özel bir mülakatında küçük bir parçasıydı konuşmasından önce. Roger Hanım'la da temas edebiliriz. İçinde bulunduğumuz büyük paradokslar ve kahraman yaratmadan sivil itaatsizliğin ne kadar hayati önem taşıdığını gelecek kuşaklar için. Hele bu şey haberini daha o zaman duymamışlardı herhalde. Esas itibariyle Avustralya'daki yüzlerce öğrencinin de harekete geçtiği ve greve, okul kırma grevine geçtiği, iklim değişikliği için hükümeti protesto ederek kömür filan asla olmaz diye darısı başımıza diyelim. Evet. Evet, şimdi küresel ısınmayla Sing for the Climate diye bir parçayla da bitireceğiz. Bilinen bir parça, Bella Ciao'dan uyarlama, ama tam da uygun olduğunu şey yapalım. Hakan Gürvit'e de bir teşekkür borcumuz var bu parçayı bize ilettiği için. Açık Gazete.